papa, yoka. Yeko akomisi ngai zoba na bolingo, atambwisi ngai moto e mwana woyo. Osusu te bandeko ya kana litanaba, na kozoka lisusu sima te. Soki ya boyika ekosalanga soni na bandika. Oh.